sözlerine kafiye ve hatime olarak Adem'in şu sözle müracaat ettiğini söyler. Adem dua dua yalvardı. Gözyaşlarını ceyhun etti. Dergâh-ı ilahiden tebidi kendisini öyle dilgir etmişti ki bir türlü ifakat bulamıyor, kendine gelemiyordu. Nihayet-u eski dem, eski alem, eski hengamda kafasında kalmış bir çizgi adeta onun elinden tuttu. Cennetin kapısını müşahedeye daldığı bir gün orada bir isim görmüştü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cennetin girişi ve çıkışı, küşadı ve kapanışı bu mübarek cümleyle oluyor. Muhammed ismi birdenbire temessül etti karşısında. Muhammed hürmetine Allah'ım beni bağışla dedi. Sen nereden biliyorsun onu? Senin mübarek adının yanına yazılı olduğunu görünce anladım ki nezd-i üluhiyetinde teklifsiz, tekellüfsüz kapını vuran tek zat odur. Onun hürmetine beni bağışla. فَغَفَرَ لَهُ فَعَفَالَهُ. Yolunda yürüyen, düştükten sonra kalkmasını bilen büyük Safiyullah ruhun şad olsun. Bize bir şey öğrettin. Düşüyoruz, kalkmasını öğrettin. Hadisin ifadesiyle ekin gibi yaptıktan sonra yeniden belini doğrultmasını öğrettin. Şeytan gibi kusurları haklı gösterip kendimizi haklı çıkarma temerrüt yoluna, o yolu sethettin. Ve şeytanın yoluna girmeden bizi alıkoydun. Adem'in beşere getirdiği Safiyullah olarak büyük şeyler vardır. Kendi evlatlarında ırsi, cibilli olarak bütün bu duygular inkişaf etmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu istidat ve kabiliyetin talimiyle gelmiş. Ve bizi öğretmiş. Bin günah işlesen de zinhar ne ümit olma. Bin defa hataya, çamura girsen de zinhar ümitsizliğe düşme. Yeis mani her kemaldir. Ümit var ol. Allah'a karşı direk dur. Mevla'dan gönlünü dur etme. Yıkılmış gönlü Allah tamir eder. Mürde gönülleri ihya eder. Şeytan senin ceddin, ceddi emcedin Adem'e musallat oldu. Ama Adem gibi bir şehsu var. Gücüyle, kuvvetiyle galebe çaldı. Şeytan onu düşürse de o kalkıp ayaklarının üzerine doğrulmasını bildi. Şeytanın işi hiledir, mekirdir. Şeytan arkadan gelir. İnnehu huve yarakum ve kabiluhu min haythu la teraunuhum. Görmediğiniz yerden çelme takar, sizi yere serer. Kur'an anlatıyor. Sizin göremeyeceğiniz yerden gelir. İstimal veremeyeceğiniz yerlerden size müdahale eder. İşte Adem'e atılan çelme bu idi. O mübarek zatta Safiyullah'ta meydana gelen zellenin manası bu idi. Bununla beraber o meseleyi idrak etti, kalktı. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا demesini bildi. Cenab-ı Hak günde birkaç defa sürçen, yüzüstü gelen bizlere dergâh-ı nezd-i ahadiyetinde hüsnü kabul görebilecek kelimeleri lütfeylesin. Ef'ali lütfeylesin. Onlarla ona müracaat edelim de bize hüsnü kabul göstersin inşallah. Şeytan doğuşuyla insana musallattır. Rahmi madere sperm gittiği andan itibaren o işe parmağını karıştırmak ister. Onun için Buhari Müslim gibi sahih hadis kitaplarında Fahri Kainat Efendimiz, ailenize yaklaştığınız zaman Allah'ım şeytanı benden ve lütfedeceğin şeyden beni de ondan uzaklaştır diye dua edin buyurur. Zira o da dahalesi o dakikadan itibaren başlar. O dakikadan itibaren dahi cinin ve şeytanın müdahale edebileceği bir hava vardır. Ve ilahiliğinin hususi durumuna tesir edebilecek şeyler olur. Şimdiki medyumlar bu mevzuda çok ileriye gitmektedirler. Spermin ötesinde ta ruha kadar meseleyi götürüp medyumları konuşturmaktadırlar. O bahsi, melaike-i kiram bahsine takaddüm eden derslerde arz ettiğim için dönmeyeceğim. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kullu mevludin yuledu illa messehu şeytan. Feyestehillu sarihan min messihi illa Meryem ve ibnaha ev kemâ kâr. Dünyaya gelen her çocuğa şeytan temas eder, tutar, müdahale yollarını araştırır. Çocuktaki içten feryat şeytanın bu mesletmesinden meydana gelmektedir. Ancak Meryem ve onun oğlu Hazreti İsa'ya şeytan dokunmamıştır buyurur. Buhari, Müslim gibi hadis kitaplarında bu meselenin üzerinde şarihler uzun boylu durur, derler ki Hazreti Muhammed'e dokundu mu şeytan sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevzu uzun boylu didiştirirler. Hazreti Mesih'in bir hususiyeti vardır. Nefhayı Cibril'le meydana gelmiştir. Hazreti Cibril'in nefhasıyla meydana gelmiştir. İşte bu hususiyetten ötürü ona dokunamamış olabilir. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisini anlatmıyor. Biz diyoruz ki o pak damenin semtine sokulamaz. Çünkü Hazreti Mesih dahi ondan ders alır. Ama Mesih'in ayrı bir hususiyetini de Kur'an-ı Kerim anlatıyor. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعَتُهَا اُنْثَى وَاللّٰهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَى وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ İmran'ın hanımı, Hazreti Meryem'i dünyaya getirdiği getireceği zaman Allah'ın hamlımı vaz ettim. قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ O erkek bekliyordu ama Allah biliyor ne vaz ettiğini, dünyaya getirdiğinin ne olduğunu. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْسَى Mevzumuz buralar değil. Erkek kadın gibi değildir. Havraya veya kiliseye adamak üzere bir erkek evlat bekliyordu. Ama Hazreti Meryem gibi bir kız dünyaya getirdik. وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ Adını da Meryem koydum. وَاِنِّي اُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ İmret-i İmran. Ben bunu ve zürriyetini şeytan-ı recimin şerrinden sana havale ediyorum. Bunlardan ötürü sana sığınıyorum. Ne benim kızıma ne de bunun zürriyetine şeytan elini dokundurmasın, temas etmesin diyor. Dua hüsnü kabul görüyor. Neden? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Rabbi ahseni kabul ile kabul buyurdu bu duayı. Onun için ne Meryem'e ne de Hazreti Mesih'e hiçbir zaman şeytan temas edememiştir. Delikanlık çağında şeytan Hazreti Mesih'in karşısına dikildi. Mevlana Şibli anlatıyor. Hazreti Mesih'in karşısına dikildi ve kendisine bir şeyler telkin etmeye çalıştı. Sen nefsi ilahil oldun. Sen Allah'ın oğlusun, hayır diyordu. Yeryüzünde senden daha aziz yoktur, hayır diyordu. Ravi diyor ki canı buraya geldi, bunaldı, cevap vermeden adeta kolu kanadı kırık hale geldi. İşte o dakikada dünyaya gelmesi için kendisine nefreden Hazreti Cibril bütün ihtişamıyla belirdi. Ve indirdiği bir tokatla şeytan yerin dayasına yuvarlanıverdi. Şeytan Hazreti Mesih ve Hazreti Meryem'e elini dokunduramayacak. Telvis edemeyecek, onları kirletemeyecek. Ama şeytan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade dünyaya gelen herkese elini dokundurur, temas eder, müdahale eder, kendine ait bir şey koymaya çalışır. İşte bunun içindir ki yine sahih hadiste dikkat buyurun. Yüceler yücesi alemlere Efendimiz terakki ve uruç buyuracağı, miraç yapacağı zaman beni ameliyat yaptılar buyuruyor. İçimi yardılar,

türbelere kurbanlar kestirecek müşrik yapacağım. Çeşitli eşrafın, büyüklerin gelmesine, kudumlarına ve gidişlerine kurban kestireceğim. Hacca giden arabaların önlerinde kurban kestirecek kanlarını tekerleklerine akıttıracağım. فَلَا يُبَتِّكُنَّ اَذَنَ الْاَنْعَامِ İnsanları baş aşağı şirke sokacağım. فَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ اَذَنَ الْاَنْعَامِ وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Hilkat-ı ilahi ve fıtrat-ı ilahi değiştireceğim. Peygamberlerin istediği kadar fıtrat-ı müterennimi olsun. Bülbül gibi kainat ve hadiseleri terennüm etsinler. Ben fıtratın kanunlarını alt üst edeceğim. Kılık ve kıyafetlere müdahale edeceğim. Sen istediğin kadar onlara libas giydin, soyacak soğana çevireceğim. Hilkatı değiştireceğim. Kadını erkek, erkeği kadın yapacağım. Hadislerle böyle anlatıyor bunun izahını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şim buyuruyor. لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالنَّامِسَ وَالْمُنْتَمِسَاتِ وَالنَّامِسَاتِ وَالْمُنْتَمِسَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ وَالْمُسْتَوْصِلَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنَوْ كَمَا قَالْ Yüzlerinde, gözlerinde izler yapan, damgalar yapan, dağlar yapan, kavim ve kabilelerin alamet ve nişanlarını yüzlerine, gözlerine, ellerine, ayaklarına çizen o kimseler, Allah'ın lanet üzerlerine olsun. Saçlarını başkalarının saçlarıyla uzatanlar, hilkatı değiştirenler, faruk takanlar, Allah'ın lanet onların üzerlerine olsun, diyor Allah Resulü. Yüzlerini erkekler, tüylerini yolan erkekler, Allah'ın lanet üzerlerine olsun, yolan. Namisat vel müntemisat. Veya taşlarına yeniden çeki düzenlerip inceltenler, Allah'ın yaratmasını beğenmeyip hilkata müdahale edenler, sentetik ameliyatlar yaptırsanlar Allah'ın lanet üzerlerine olsun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hilkatı değiştiriyorlar. Ve dişleri güzel olsun diye onları seyrekleştirenler, vel müteferlicat lil husn sayı hadis, Allah'ın lanet üzerlerine olsun. Şeytan diyor. Hilkatı değiştireceğim. Bütün bu söylediğin şeylerin hepsini onlara yaptırtacağım. Erkekleri kadın gibi kırtır hale getireceğim. Kadınları da erkek haline getirip sokaklara saldırtacağım. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Lanallahu'l müteşebbihati minen Lanallahu'l müteşebbihati minen nisa'i bir rical ve'l müteşebbihine minen ricali bin nisa. Allah lanet ediyor kime? Erkeklere kendilerini benzeten kadınlara, kadınlara kendilerini benzeten erkeklere. Ve yine Allah Resulü ferman ediyor. لَعَنَ اللّٰهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَةِ مِنَ النِّسَاءِ Kadın gibi incelen, kırıtan sözünü, sohbetini, havasını, etasını o hale getiren erkekler Allah'ın laneti olsun. Ve erkekler gibi erkekleşen, Amazonlar mahiyetinde erkekler arasında arz-ı endam eden kadınlara da Allah'ın laneti olsun. Şeytan diyor, hilkatı değiştirecek her şeyin altını üstüne getireceğim. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Kadın erkek, erkek kadın olacak. Fazilet rezile kabul edilecek, rezilet fazile kabul edilecek. Hırsızlık, bankalar soyulacak, şurası burası şecaat sayılacak. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatın söyler, ruhun şad olsun şinasi. Hırsızlık şecaat olarak anlatılacak. İnsan öldürme kahramanlık sayılacak. Devletin tahtı tesirinden bazı yerler kurtarılacak, kurtarılmış bölge sayılacak. Hilkat değiştirilecek. Hakikatler yeri değiştirecek. Şeytan hükmünü icra edecek. Zavallı insanlar biz yapıyoruz diyecekler. فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Allah karşısında bir çığlık, bir çığırtkanlık ve ümmeti Muhammed'in başına gelecek korkunç şeyler ifade etmem. Siz çoğaltabilirsiniz bunları. Her şeyin ters yüz olduğu, altının üstüne geldiği bir dönemde bu misallerin çoğaltılmasını size arz ediyorum. Ve çok hadisler bu hususları vazıhan bize ifade buyuruyorlar. Görgüsüz, tahsilsiz, terbiyesiz insanlar idarecilik mevkini işgal edecekler fele yugeyyirenne halkallah. Kadınlar beşerin umuruna musallat olacak fele yugeyyirenne halkallah. Erkekler bundan iş bulamayacak fele yugeyyirenne halkallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâne umera, izâ kâne agniyâukum estiyâukum. Ve umurukum şura beynekum. فَظَهْرُ الْاَرْضِ فَبَطْنُ الْاَرْضِ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا اَوْ كَمَا قَالْ. Zenginleriniz cömert olduğu zaman, işleriniz kendi aranızda cereyan ettiği zaman, yerin üstü altından sizin için hayırlıdır. Zenginleriniz cimrileştiği zaman, işleriniz kadınlarınıza tesbih edildiği zaman, İşin zimandarı onlar olduğu zaman yerin altı sizin için üstünden hayırlıdır buyuruyor. Hadiste muttasıl mütekabil üç madde var, zuhurdan ötürü doğru okuyamadım. Fıtratı değiştireceğim diyor şeytan onlara. Müdahale edecek ve fıtratı değiştireceğim. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun inşallah Teala. فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Yüzünüzü doğru tutunuz. Nereye dönmeniz gerekiyor, oraya gerekip dönünüz diyor Kur'an-ı Kerim. فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ Allah'ın fıtratı budur. Kur'an'da ve Resul-i Zişan'ın sözlerinde hayat size nasıl talim edilmiş? Yol yöntem odur, onu tutun, onu yaşayın. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Mahlukat-ı ilahi de değişmeye, değiştirmeye teşebbüs etmeyiniz. Allah'ın verdiği şekillere kanaat ve rızatide olunuz. Hayatınızı Allah'ın emirleri içinde değerlendirmeye, şekillendirmeye, biçimlendirmeye çalışınız. Onun dışında hayata yeni bir şekil, bir biçim vermeyi düşünmeyiniz. Kur'an ferman ediyor. Ve şeytan Allah karşısında Araf suresinde korkunç bir çığlığını da şöyle atar. فَبِمَا اَغْوَيْتَنِ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Beni ilah ettiğin hakkı için yemin ediyorum ki diyor. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Senin dosdoğru yolunun önünü keseceğim ben. Sırat-ı müstakime gidenlerin önüne geçeceğim adına kasem ediyorum diyor. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْقِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sonra önlerinden geleceğim. Arkalarından müdahale edeceğim. Sağdan işlerine burnumu sokacak. Soldan işlerini karıştıracağım. Önden gelecek. İleriye matur şeyler hakkında tereddüte düşüreceğim. Cennete cemalullah'a inanmak hale getireceğim. Bazı bazel mevtü onlara inkar ettireceğim. Hayatlarını ahirete göre tanzim etme imkanını bulamayacak. Tamamen maddi, materyalist ve dramatist her şeyi maddeye, menfaata incirar ettirecek onları maddenin esiri ve yapacağım. Arkalarından geleceğim, dünyaya rağbetlerini tehyic edeceğim, dünyadan başka nazarlarına bir şey göstermeyeceğim, öyle izah ediliyor. Sağdan geleceğim, yaptıkları hayırların içine dahi kıl karıştıracağım, hasenatlarını riya ile yaptırtacağım, kulluk yaparken dahi bulandıracağım, senin hoşnut olmayacağın kullukları yaptırtacağım onlara. Ve soldan gireceğim işlerine. Şehavani duygularını kıcıklayacak, tahrik edeceğim. Beşeri garizelerini ayağa kaldıracağım. Kadını onları kadına musallat edeceğim. Bir kere ellerini doğrultamayacaklar. وَلَا تَجِدُ اَشْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ Şeytanın çığlığı, tuğyanı, o Allah karşısında ilk isyan mesajları bunlar. وَلَا تَجِدُ اَشْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ sen onların çoğunu şükreder bulamayacaksın. Çoğunu nimetlerin içinde yüzerken nankör bulacaksın. Seni tanımayan, üluhiyetini bilmeyen, rububiyetin karşısında serfuru etmeyen, mütekebbir, mütemerris, asi tağiler haline getireceğinde sana şükretmeyecekler. وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ diyor şeytan. Allah karşısında yapmış mı yapmamış mı zitali aleme bakın. Hüküm ferma değil mi? Hüküm ferma mı? Eşya ve hadiselerin içine girin. Didik didik edin. Girmediği yer kalmadığını göreceksiniz. Cenab-ı Hak tecelligâh-i sübhanisi olan kalplerimizi mel'unun mel'anetkar olan oklarından muhafaza buyursun inşallah. Şeytan vazifesini yapıyor ve yaptırıyor. Ben Allah'ın kuluyum diyen, günde 40 defa İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyen, mahşeri vicdan içinde sana kulluğumu arz ediyor. Bu büyük vazifenin altından kalkamayacağımı da idrak edince yardımı senden istiyorum diyen insanlar ne yapıyorlar? Günde 40 defa yalanı şakası bu işin hezeli olamaz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sana kulluk yapıyor. Altından kalkamayacağım bu kulluktan ötürü de yardımı senden istiyorum. Elimden tut bana kulluk yaptır diyen, az değil günde 40 defa söyleyen ümmeti Muhammed ne yapıyor acaba? Şeytan vazifesini yapıyor. Niye kızıyorsunuz şeytanın ordusu komünistlere? Niye kızıyorsunuz şeytanın ordusu secdesizlere, vicdansızlara? Niye kızıyorsunuz şeytanın ordusu içki içenlere, faiz yiyenlere, rüşvet içinde yüzenlere? Niye kızıyorsunuz? Onlar vazifelerini yapıyorlar. Ya siz minel cinneti ve nas diyen, cin ve ins şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınan sizler ne yapıyorsunuz? Şeytan vazifesini yapıyor. Siz fiilinizle, kavlinizle, iç derinliğinizle, kafadaki şuurunuzla, eşya arasında, Allah arasında olan münasebetinizi, kavrayışınızla bu işe bir çare bulacaksınız. Tabii ki şeytan sizi Allah'tan koparacak ve uzaklaştıracaktır. Her halükarda her halinizi değerlendirecek, sizi Allah'tan uzaklaştıracaktır. Bin bereket anında rehavet verecek, uyutacaktır. Bolluk anında ağzınıza bir şerbet sürecek, sizi uyutacaktır. Bela musibetler anında veya velinin, nebinin sesi ve soluğu duyulduğu hengamda sizi asi haline getirecek, kırgın ve küskün hale getirecek, her halükarda sizi Allah'tan uzaklaştıracaktır. Onun vazifesi. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ya be'simiz onlara geldiği zaman, tazyikimiz onlara geldiği zaman, iki ayakları bir kaba girdiği zaman, dinsizler kayyum gibi başlarına dikildiği zaman, İslam'ı hayatı yaşama imkanı onlara verilmediği zaman, hak adına sesin ve soluğun etrafta duyulduğu zaman, besimize çepeçevre sarıldıkları zaman, izcaehum be'suna tadarra'u. Allah'a tadarru etmeli değil miydiler? Bütün bu hadiseler çepeçevre bin gaile halinde bunları sarıp, başlarında bin dolap çevirdiği zaman Allah'a teveccüh edip teveccühü tamla dönmeleri gerekmez miydi diyor Kur'an-ı Kerim. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Fakat kalpleri kasvet bağlamış, küsuf tutmuş, inceliğini kaybetmiş, karanlık gecede Rabbin huzurunda gözyaşı iç sızlayışı yoktur ki, dikkati kalbiyeti yoktur ki hayatını ona göre tanzim etsin. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri kasvet bağlamış. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ötesi de işin, Şeytan onların yaptığı kötü şeyleri süslü gösteriyor. Şeytan yaptıkları şeyleri süslü gösteriyor. Mesela vahşete medeniyet dedirtiyor. Mesela dine ve diyanete irtica çağ dışı şey diyor. Mesela her türlü gayri fıtri gayri tabii şeylere boğuşmalara çağ içi diyor. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şeytan yaptıkları her şeyi süslü püslü, bir ihtişam, bir debe debe içinde onlara yaptırdığı için farkında değiller. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Evet, insanlar Cenab-ı Hakk'ın lütufları, ihsanları karşısında rehavete maruz kalıyorlar. Kanuni devri gibi bir devri ihraz ettikleri zaman cihan hükümranlığı ve hükümdarlığı bir rehavet gelip basıyor onları. Bela ve musibetler de gelince Allah muhafaza buyursun, Allah'a karşı küskünlük duyuluyor kalplerde. Her nebi, her veli bir ses, bir solukla bir kor meydana getirirler. Bir alev meydana getirirler. Bu belli bir müddet içinde yanar, alev gökleri yalar. Kor etrafındaki her şeyi yakar ve yıkar, her şeyi kendine kalbeder. Aradan bir müddet geçince kor söner, humudete uğrar. Alevler yerle bir olur, biter, tükenir. Ve yeniden artık bunları aşka, heyecana, yeniden bunları bu mevzuda ciddiyete sevk edebilecek kuvvetli bir faktör, kuvvetli bir sebep gerektir. İşte o zaman kalplerini kasvet bağlar. Kasvet bağlar, farkına varamazlar. Kalbi hayatlar ölmüş, ruhi hayatlar ölmüştür ama fakat hiçbir şeyin farkında değillerdir. Şeytan yapar bunu. Şeytan bunu yapar insanları Allah'tan koparmak için. Bir kere de bir adım attırdı mı, arkasından adımlar birbirini takip etmeye başlar. Zira bir masiyet ikinci masiyetin ilk basamağıdır. Bir günah ikinci günahın ilk basamağıdır. Hazreti Adem gibi hüşşar olmayan işlediği ilk günahla dönmesi çok zor olur. Nice serkeşler vardır ki, alkolikler vardır ki bir yudumla başlamışlardır. Sigarayla iç alemini tahrip eden nice kimseler vardır ki bir dumanla başlamıştır. Faize 3-5 kuruşla girmiştir, zakat çıkamamaktadır. Ahlaksız hayata inimak etmiştir, bir hareketle kurtulamamaktadır. Günah günaha dâi, taat taata dâidir. Bir günah bir kere işlendi mi insana ikinci günah işlettirilir. Ama insan taat işlerse taat da taatın dâisi, celbedicisi ve çekicisidir. Bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ يَوْمَ اَلْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Cemaatlerin iltika ettiği o günde, kısmen dahi olsa patlama, çatlama gibi orada zelle gösteren ve geriye çekilen cemaat, bunları şeytan kaydırmıştı. Daha evvel kesbettikleri bir şeyden ötürü. Uhud'daki durumu ve Uhud'dan sonraki Bedri Kübra durumunu anlatıyor bu ayet. Uhud'da bazı kimseler Uhud'u bıraktı, Medine'ye kadar gittiler. Bu arada Hazreti Ömer de Uhud'a doğru çekiliyordu, bir bakıma başının çaresine bakma gibi anladılar. Bir rivayette Hazreti Talha bin Ubeydullah, başka bir rivayette Enes bin Nadır'la karşılaştı. Hazreti Ömer kendisi içi yana yakıla anlatırken der ki, ben Uhud'a doğru çekilirken Enes fırtına gibi yanından geçiverdi. Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nadır fırtına gibi yanından geçiverdi. Bana dedi ki, ya Ömer nereye gidiyorsun? Dedim, Resul-i Ekrem vefat etti, işe bir çare bakma. Bütün sesiyle haykırdı, Uhud inledi. Onun vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz dedi. Bana can cesaret geldi. Sonra Enes'i parçalanmış bulduk ki tanınmayacak haldeydi. Ruhun şad olsun Enes. Allah bize dua aşk ve vecden ihsan eylesin. Geriye çekilme vardı. Kur'an diyor ki niçin geriye çekildiler? Zira şeytan ayaklarını kaydırdı. Neden? اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا Bazı şeyler kazanmışlardı. Allahu alem. İşin hikmeti açısından değil, Kur'an noktayı nazarından. Resul-i Ekrem çıkmayalım da tabiye harbi yapalım. Çıkalım ya Resulallah demişlerdi. Zorlamışlardı Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu alem. Bizim sertaç iptacımız bir cemaat hakkında tirsi titreyerek bir kalple bu kadar hüküm verirken Kur'an-ı Kerim'in bu fermanına sadakatimi ifade ediyorum. Bibadime kesebu. Başa gelen ikinci şey neymiş demek? Geriye çekilme. Allah'ın ve Resulullah'ın sevmediği geriye çekilme neymiş meğerse? Daha evvel işlenilen bir günah onun daisiymiş. Oraya çıkmada zorladıklarından ötürü demek başlarına geliyormuş, Kur'an anlatıyor. Geri çekilme yok. Mümin burnunun istikametine yürüyecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Mülte kahramanlarının durumunu Resul-i Ekrem Saadet Mescidinde bir televizyonun ekranında seyreder gibi etmişlerdi. Sonra da sahabi oradan gelip şehitlerin nayini getirdiği zaman aynen cereyan ettiğini söylemişti. Allah Resulü adeta kendi aleminde bizim buğutlarımızdan çıkmış, başka bir aleme gözlerini dikmiş, uzaktan bir manzarayı seyrediyor ve dolu dolu gözleriyle anlatıyordu. Bayrak Zeyd İbni Harise'nin elinde. Ve işte yaralandı, şehit düştü. Cafer İbni Ebi Talib aldı, amcasının oğlu. Cafer kolları kesildi, ayağı kesildi. İçip kanatla semalara doğru kanat çırpıp uçuyor. Bayrağı Abdullah İbni Revaha aldı. Abdullah İbni Revaha şehit oldu. Bayrağı Allah kılıçlarından bir kılıç eline aldı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Cennette şehitlerimizi gördüm. Zeyd İbni Harise'yi gördüm. Abdullah İbni Revaha'yı gördüm. Cafer İbni Ebi Talib'i gördüm. Cafer'in dışında şehit olanlar boyunlarında takma gibi bir şey vardı. Kılıç darbeleri üzerlerine inerken az geriye çekilme, bir adım arkaya gitmeyi düşünmüşlerdi. Allah bundan hoşnut olmadığı için orada boyunlarına bunu takmıştı. Cafer'e gelince burnunun istikametinde yürümüş, durmamıştı. Bir kolunu kestikleri zaman bir adım daha, öbür kolu inerken bir adım daha atmıştı. Ancak adımları kesildiği zaman yere yatmıştı. İşte bunu cürüm sayıyor. Cürüm sayıyordu, Uhud'dan çekilişi istinlemez tezellemiş şeytan diyor. Şeytan kaydırdı onları. Bir badime kesebu. Günah günahı çağırıyor. Taat da taatı çağırıyor. Sizi Allah'tan koparmak isteyen şeytan size adım adım günah işlettiriyor. Davete icabet edin. Hakkın yolunda kıyam durun. Allah'ın emirlerini canlılığınızda yaşamaya çalışın. Bu devran sizinle tamam olsun müminler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan sonra Ebu Süfyan'la sözleşti. Ben şimdi gidiyorum diyordu, henüz küfür içinde boşalayan insan. Henüz İslam'ın berrak ufkunu görememiş insan boşalıyordu. Seninle Bedri Sura'da buluşalım diyordu. Allah Resulü de gür sesli Ömer'e ferman ediyordu. Söyle Bedri Sura'da buluşalım diyordu. Yüzünden kanlar akarken 70 küsur ashabı orada şehit düştüğü anda söyle Bedri Sura'da buluşalım diyordu. Medine'ye dönüyorlardı. Allah Resulü ilan ve ilan ediyordu. Dün benimle bulunanlar gelsinler diyordu. Bir kısım kimseler yaralarından, berelerinden ötürü az fütur getiriyorlardı. Allah Resulü bütün fütüru yıkacak bir harekette bulunuyordu. Kafirler kaçacak, duramayacaklardı. Ama sahabinin fütüruna sebebiyet veren bir husus vardır. Ebu Süfyan Merri Zahran'a gittiği zaman, orada Nuaym İbni Mes'ud ki Hendek vakasında Müslüman olup Resul-i Ekrem'e çok yardımda bulunan Kaynuka, Kureyze ve Kureyş'i birbirine bitiren adamdı, büyük siyasi. Merri Zahran'da Ebu Süfyan'la karşılaştı. Ebu Süfyan ona dedi ki, bu sene bağ ve bahçelerdeki meyveler güzeldir. Gidip onlara bakmamız, hayvanları salıvermemiz lazımdır. Biz onlara iyi bir ders verdik. Beni dinlersen git Muhammed ve ashabını oyala, bizi takip etmesinler. Nuaym İbni Mes'ud da daha küfürden paçayı kurtaramamış. Ashab-ı Resulullah içinde gezmiş, fitne saçmıştı o gün için. Ve bir kısım kimselere fütur gelmişti. Allah Resulü kendinden senelerce sonra Ebu Bekir'in yaptığı gibi at atlayacak. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer hiç kimse gelmezse Muhammedur Resulullah gidecektir buraya buyurdu. Ve bir anda bir ihtisas hasıl oldu. Yaralı, bereli, kolu kanadı kırık, kalkan taşıyamayacak aldı olan ashab-ı kiram Resul-i Ekrem'in etrafında kenetleştiler. Merri Zahran'a kadar taban teptiler. Düşman bırakıp kaçmıştı. Ve çarşıya, pazara daldı, ticaret yaptılar. Düşmanın sinesine korku saldılar. Galimin olarak فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ ayetiyle anlatıldığı gibi nimetlerle, ganimetlerle Medine'ye döndüler. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُقَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Dikkat edin size diyorum. Bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوُّذْ اَوْلِيَاهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ Siz onlardan korkmayın. Siz onlardan korkmayın diyor Allah. وَخَافُونِ benden korkun. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Mümin iseniz. İnanmış iseniz, Allah'a itimat etmiş iseniz, Allah sizinle beraberdir. Başkasından değil, benden korkun buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Cenab-ı Vâkibül Hücud ve Tekaddes Hazretleri, küfre küfrana dalalete düşmeden bizleri masum ve mahfuz buyursun. İbadetten koparmasın bizleri. Her masiyet günaha götürücü bir adımdır dedik. Kur'an ya eyyühennâs, كُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Ey insanlar! Halal ve tayyib olan şeylerden yiyin. Halal ve tayyib olan, hoş olan şeylerden istifade edin. İfrata, tefrite düşmeyin. Şeytanın izine girmeyin. İzindeyiz demeyin. Adım adım onu takip etmeyin. Size yaptıracağı her şeyi kuzu kuzu yapmayın. وَلَا تَتَّبِ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ Zira o sizin için apaçık bir düşmandır. İfrat ve tefritiniz şeytanın izinde yürümedir. Yemede sadece meseleyi alalım. Yemede içmede meseleyi alalım. İfrat edip de bu mevzuda abur cubur her şeyi yemeyin. Haram ve helal demeden her şeyi yutmayın. Faiz, rüşvet demeden her şeyi yutmayın. Helalından kazanın. Helalından yiyin. Helal olmasına dikkat edin. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle haram lokmadan sizin vücudunuzda bir parça teşekkül etmiş ise, zerrati vücudunuzu teşkil etmişse ancak onu cehennem temizleyecektir. Tefrit etmeyin bu mevzuda. Kemalat-ı insaniyeyi yemeği içmeyi terk etmekle elde edeceğiz diye tefrit etmeyin. Yogileşmeyin, mistikleşmeyin, ruhbanlaşmayın, papazlaşmayın, helalından yiyin. Meşru dairedeki zevk ve lezzetlere iktifa edin. Harama girmeyin ama helalı da terk etmeyin. Bu da tefritidir işin. Bu her iki halde şeytanın izinde olmanın ifadesidir. وَلَا تَتَّبُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Katade İbn Abbas'tan خُطُوَاتِ şeytan, خُطُوَا خَطْوَنِنْ cemi. Şeytanın adımlarına uymayın, izine girmeyin demek. Masiyettir diyor. günah işleyip şeytanın izinde olduğunuzu söylemeyin. Allah'ın ne garip cilvesidir. Mao'nun izindeyiz. Lenin'in izindeyiz. Marx'ın izindeyiz diyenler, 20. asırda şeytan idare ve saltanatına nasıl tabi olduklarını bilerek bilmeyerek ifade ediyorlar. Fe subhanallah. Cenab-ı Hak kalpleri ifsad edince, ruhlar bozulup tefessü edince ağızlarda nasıl o hissiyata tercüman oluyor? Nasıl resimlerini taşıyor? Nasıl beşeri bayraklaştırıyor? Nasıl fanilerin karşısında serfir ediyor ve izindeyiz diye çığlıklar koparıyorlar? وَلَا تَتَّبُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Müminlere gelince ne Allah ve Resulü'nden başka hiçbir kimsenin izinde olurlar, ne de izinde olduklarını ifade eder, bunun pankartlarını atarlar sağa sola. وَلَا تَتَّبُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبْعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Ey insanlar, hepiniz silmi ilahiye dahil olun. Ey insanlar, hepiniz silmi ilahiye dahil olun. Allah'a teslim olun, Müslüman olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bütünüyle dini kabul edin. Bütünüyle Resulullah'a uyun, şeytanın adımlarına uymayın. Fissilmi kâsve ve lâ tettebi hutuvâti şeytan. Şeytanı adım adım takip etmeyin. Dini bütünüyle yaşayın. Ezan-ı Muhammed okunmasına rağmen bunun da az içine girip bırakmak istiyorum. Muhterem Müslümanlar, bu ayet-i celile-i kerimenin sebebi üzülü olarak bir kısım Yahudilerin, Abdullah İbni Selam'ın dışında bir kısım Yahudilerin, ya Resulallah, Tevrat'tan bir şeyler okumamıza, Kur'an-ı Kerim'de talim edilenin dışında bir şeyler yapmamıza müsaade eder misin diye teklif getirmişlerdi de, bütünüyle silme girin, bütünüyle İslam'ı yaşayın, şeytanın adımlarına tabi olmayın fermanı sübhanesi gelmişti. Bütünüyle silmi ilahiye gireceksiniz. Servetinizi Allah yolunda verecek. Fakirleşiriz diye korkmayacak. Fuhşiyata paranızı sarf etmeyecek. Şeytanın esiri ve zebunu olmayacak. Böylece bütünüyle İslam'a girmiş olacaksınız. Eşşeytanu ye'murukum bil fahşâ. Eşşeytan ye'murukum bil fahşâ. Şeytan size ahlaksızlığı emreder. Şeytanın bu emrine muhalefetin muhtezası, bütün ahlaksızlığı ve fuhşiyatı arkaya atmak, silme bütünüyle girmek, beşeri bütün arzuları arkaya atmak. Ve buna munzam olarak ifade edeceğimiz şeyler var. Mümin zekatını verecek, silmi ilahiye girecek. Mümin sadakasını verecek, fakirleşmeden korkmayacak, silmi ilahiye girecek. Şeytanın ümniyelerine kapılmayacak. Mümin bir taraftan caparken öbür taraftan fuhşiyata, eğlencelere, hevesata, hevesatı nefsaniye istikametine parasını sarf etmeyecek. Silmi ilahiye girecek. Mümin faize, ribaya inhimak etmeyecek. Silmi ilahiye girecek. Akilü riba yub'atü yevmel kıyameti mecnunen yuhnak, İbn Abbas buyuruyor. Kıyamet gününde faizi yiyen deli, mecnun, boğuluyor halde aşk olacaktır. Vallahi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta müşahede ettim. Kandan deryanın içinde bir kısım kimselerin çarpana çaldığını gördüm. Kenarında da bir adam elinde bir sürü taş intizar ediyor. Kenara geliyordu içte yüzen kimse. Dışta duran kimse ağzına bir taş vuruyordu, o gerisin geriye bir daha kan deryanın içine. Kırmızı deryanın içine yuvarlanıyordu. Mihmandarıma sordum, kim bu? Buyurdular, ekele turribe. Faiz yiyenler bunlar. Sufi haşre kadar böyle bu belaya maruz kalacaklar. Kutuvatı şeytana tabi olmayacaksın. Ve bütün bunlardan sonra Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bu bahsi bitirmek için isticar ediyorum. Ve Tekaddes Hazretleri Mahkeme-i Kübra'da sizi ey ümmeti Muhammed haşrettiği zaman şöyle diyecek. Elem ahadileykum ya beni Adem alla ta'budu şeytan. Ey insanoğlu Allah size ahdetmedi mi şeytana ibadet etmeyin. Alla ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. O apaçık size bir düşmandır. Ve ani abuduni hada sıratu müstakim. Bana ibadet edin, doğru yol işte budur dememiş miydim? Nedir bu şirazeden çıkma? Nedir bu başı bozukluk? Nedir bu inhiraf? Nedir sırat-ı müstakimi terk etme? Allah sizden ah da diyor, kendisine kulluk yapasınız. Şeytana ubudiyeti terk edesiniz. Onun adına saltanat kurmadan içtinap edesiniz. Siz şeytana ibadet ediyorsunuz, ahd-i ilahi var. Bu Allah'ın hutbesi. Mahşerde bunu duyacaksınız. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Pek çok halkı idlal etti, baştan çıkardı. İşte bu şeytan, buna ibadet etmemeniz için Allah sizden söz almıştı. Vicdanınızdan söz almıştı. Bu Allah'ın hutbesi. Belaya maruz kalan eshab-ı cehennem, şirazeden çıkmışlar, şeytana ubudiyette bulunmuşlar, başları yandığı zaman şeytana müracaat edecekler. وَقَالَ الشَّيْطَانْ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ. Şeytan da hutbe irad ediyor. Şeytan da o hengamede hutbe irad ediyor. وَقَالَ الشَّيْطَانْ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ. Hüküm verilir, iş bitip, defterler kapatılır, seyyiatı olan mahalli seyyiata, hasenatı olan mahalli seyyiata irtika ve tedenni ettikten sonra ve kâle şeytanlem makudiyen emrum innallâhe vaadekum vaadel hak ve vaadtukum fe ahleftukum. Allah size sadık vaidde bulundu. Dosdoğru peygamber gönderdi. Kitap indirdi, Allah vaadinde doğruydu. Ben ise vaad ettim sözümden döndüm. Ben size vesvese verdim, hemen bırakıp ayrılıverdim. وَرَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Benim sizin üzerinizde hükümranlığım yok idi. Sizi taht-ı tesir alacak bir hale sahip değildim. Zira Kur'an diyor ki, اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Şeytanın hilesi pek zayıftır. Cenab-ı Hakk'ın destli kudretiyle bir anda hakile yeksan olur. Mert kullar bunun altını üstüne getirir. Onu hutbede arz etmeye çalışacağım. فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ تَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Ben hemen size bir işaret ettim. Hemen arkama takılıp geliverdiniz. Bu kadar iradesizsiniz. اِلَّا اَنْ تَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Hutbesi şeytanın. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومَ اَنْفُسَكُمْ. Beni kınamayın. Benimki bana yeter, dert katmayın. Nefsinizi kınayın. İşaret benimki size. Nebinin sesini, soluğunu duydunuz. Benim bir vesvesemi gördünüz ancak. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومَ اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْرِخِينَ. Ben sizi kurtaracak, siz de beni kurtaracak halde değiliz. مَا اَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْرِخِينَ. اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ. Siz beni Allah'a şerik gibi tuttunuz. Halbuki ben şerik olmadığımı söylüyordum. Ben şeytan olduğumu, ona isyana sizi zorladığımı her halükarda söylüyor. Sizin beni ona şerik koşmanızı inkar ediyordum. Ben bundan evvel bunu yapmıştım ama gel gör ki siz küçük bir işaretle esir ve zebun olacak kadar iradesizlik gösterdiniz. Ram oldunuz, tav oldunuz. Bugün ben sizi kurtaracak, siz de beni kurtaracak halde değilsiniz. Cenab-ı Vacib-i Rücud ve Tekaddes Hazretleri, bu hutbelerin irad edildiği anda, Berk-i Hatif gibi sırat-ı müstakimi geçmeye bizleri muvaffak kılsın. Cennet-ül Firdevsi'yle bizleri serfiraz kılsın. Bu ebedi hasmımızın maddi manevi, İnsi ve cinni avenesinin tasallutundan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Billahi Teala'l-Fatiha.